Ve bir problem olursa mesela bir konuda, özel bir noktada ilim isterseniz, yani ona bir nasihat etmek için küçük bir nasihat, ben bu sizlere, delillere veririm Allah'ın izniyle, biiznillah.